कदम मेरी हौली है चाल, तेरे पछ दे कदम मेरी हौली है चाल, रह जावा पीछे ता थोड़ा खड़ जी चौंदा अज ओही जो चौंदा कल सी, तेरे नाल खड़ होवे इक सेल्फी, चौंदा अज ओही जो चौंदा कल सी, तेरे नाल खड़ होवे इक सेल्फी, तेरे नाल खड़ होवे इक सेल्फी, ओ तेरे नाल खड़ होवे इक सेल्फी। भालदियां अखियां दीदार तेरा, तस्वीर सांभ दिल च मैं रखदा, इक वारी दिस जावे यार मेरा, इक वार च ही लख वार तकला। पाल दिया अखियां दीदार तेरा, तस्वीर सांभ दिल च मैं रखला, इक वारी दिस जावे यार मेरा, इक वार च ही लख वार तकला। दिल चंद्रे ने जिद फड़ी ही कल दी, तेरे नाल खड़ होवे इक सेल्फी, चौंदा अज ओही जो चौंदा कल सी, तेरे नाल खड़ होवे इक सेल्फी, तेरे नाल खड़ होवे इक सेल्फी, ओ तेरे नाल खड़ होवे इक सेल्फी। यादेने नित पौंद खिच क्लिक, सहेली नाल पिक इंस्टाग्राम ते, बंद कमरे च परती कापियां में लिख देगी तेरे लिए सारी रातें। खड़ चो नाल ओ मैडम, मैं रिक्वेस्ट करता प्लीज, कल्ला बैठा मैं छट अपने नाल दी सी, इको तमन्ना तेरा हाथ मेरे हाथ होवे, चक सड़ता होवे ते सेल्फी होवे, आ कुंजे च दिल दे फोटो सांब रख लू मैं, वॉलपेपर ला के जिंदगी कट लू मैं, इक तेरे बाजो और कुछ ना पौंदा, भुल गया मैं गीत लिखने छट सब यही चौंदा, अज ओही जो चौंदा कल सी, तेरे नाल खड़ होवे इक सेल्फी, चौंदा अज ओही जो चौंदा कल सी, तेरे नाल खड़ होवे इक सेल्फी, चौंदा अज ओही जो चौंदा कल सी, तेरे नाल खड़ होवे इक सेल्फी, तेरे नाल खड़ होवे इक सेल्फी।